wpadam tu man, zwija gram. To ta wataka, co spala chłam. A spogląda to, co gram, ja mam w chuju twoje zdanie. Uwierz, to że tu jestem, to coś więcej niż talent. Robota co weekend, co kwarta fajcy pikiem. Takie życie wiem, man. Mogłoby być ciężej, mówisz, że robi mi lipę. Że grubimi niż mi szydę. Klęka i boleru, ja się kurwa w nim przejdę. Są sprawy ważne i ważniejsze, ważniejsze i bliskie i wszystkie tematy, jak niespełnione ambicje ich. Ja pcham ten styl, od zawsze mam wiarę. Mówiłem, brat, to coś więcej niż stale. Rap, miłość, has, konkretka, to za oknem. To miasto pachnie pięknie od kobiety, gdy jest mokre. Tu na dole, na dobre, pożycia kres. Pierdolimy fan, start to Śląsku jest. Ha, jak kurwica, a ja